الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگوں اس وقت ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اور خاص طور پر موجودہ حکومت اور وہ حکومت جن کے اشاروں پر چل رہی ہے وہ مسلمانوں کو دین اسلام کو کسی نہ کسی انداز سے ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں جب سے یہ سرکار آئی کسی نہ کسی بہانے سے پہلے شروع میں ہنگامہ شروع ہوا کہ مسلمانوں کے ہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہوتے آپ کو تکلیف ان کی آبادی بہت بڑھ جائے گی تو کچھ دنوں کے بعد یہ ہم پر غالب آ جائیں گے کسی نے آپ کو منع کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ بچے مت پیدا کریں پر صبر نہیں ہوا مسلمانوں کو جواب نہیں دیا تو اگلی زبان شروع ہوئی کہ ہندوؤں کو بچے پیدا کرنا چاہیے بہت سے ٹھیک ہے کیجیے کس نے منع کیا آپ کو ایک قدم اور آگے بڑھے اپنی بہنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہر عورت کم سے کم چار چار بچے دیں پھر اور ان کے بڑے بھائی آ گئے پانچ سال کے اندر ہر عورت کو آج دس بچے دینا چاہیے تو عورتیں چپل لے کر بلا لے کر کھڑی تھی ٹی وی نیوز میں دکھا رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی اس گالے کو تم کو عقل نہیں ہے کہیں پانچ سال میں آٹھ بچے ہوا کرتے دس بچے ہوا کرتے وہ اگلے پانچ سال میں ہم کو کوئی بھگا نہ دے ہماری تعداد زیادہ ہو جائے اتنی بھی عقل نہیں کہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ اگلے پانچ سال میں کیا ووٹر بن جائیں گے اگلے پانچ سال میں آپ کو ووٹر زیادہ چاہیے آپ کے حمایتی تو جو نئے بچے پیدا ہوں گے وہ پیدا ہوتے ہی ووٹر بن جائیں گے کیا یہ آپ کی نیوز دنیا نہیں دیکھتی لوگ ہنستے تھے کہ پاگل ہو گئے اس سے بڑھ کر ایک بولنے والے چلیے مسلمانوں نے وہاں بھی خاموشی اختیار کی تو پھر دھرم پریورتن کا ہنگامہ کھڑا کیا گیا گھر واپسی کا ہنگامہ کھڑا کیا گیا اس میں ہی بات نہیں بنی تو صاحب تم لوگ گوشت کیوں کھاتے ہو ان کو ہر گوشت گائے کا گوشت دکھنے لگا اخلاق احمد گھر پہ حملہ کیا گیا بہت سے اسٹیشنوں پر مستورات پر حملہ کیا گیا طرح طرح کے تماشے پھر وہ جانور کی کھال کیوں نکالتے ہو گجرات کے اندر دلتوں پر حملہ کیا گیا آپ غور کریں یہ سلسلہ جاری ہے اب ادھر ایک آدھ مہینے سے ایک نیا شوشہ لا کر کھڑا کیا کہ اسلام میں مسلم خواتین کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے ٹھیک ہے چلیے آپ دلائیے انصاف ہم مانگتے ہیں آپ سے انصاف میں ابھی تین دن پہلے یو پی کے دورے پر تھا تو اتفاق سے کانپور کے لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس موضوع پر گفتگو ہو بالکل ہو ہم تو چاہتے ہیں ہو لاکھوں لاکھ کا مجمع ہو ہر مذہب کے لوگ بیٹھے ہو بیٹھے الحمدللہ قرآنی قانون اور اسلامی قانون اس پوزیشن میں ہے کہ دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی جائے پیٹھ دکھانے کی اور بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہم شروع کرتے دو مسئلے لے کر ہنگامہ کیا گیا طلاق کے مسئلے کو لے کر اور ایک سے زائد شادی کے مسئلے کو لے کر دنیا میں جتنے بھی نظام رائج ہیں وہ عیسائیوں کا نظام ہو یہودیوں کا ہو اور ہندوستان میں جو مذاہب ہیں ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں دھیان رکھیے آپ تحقیق کریں گے اٹھا کے ڈکشنری آپ دیکھ لیجیے کے پڑھے لکھے لوگوں سے آپ پوچھ لیجیے کہ ہندو مذہب کیا ہوتا ہے کوئی چیز بدھ مذہب ہے پارسی مذہب ہے جین مذہب ہے सनातन धर्म है, हिंदू का मजहब नहीं। तो बेवकूफ बना रखा है यहाँ के रहने वालों कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी सारे हिंदू अलग अलग मजाहिब हैं। उन मजहबों में ईसाइयों के यहाँ, यहूदियों के यहाँ, पारसियों के यहाँ, बुद्ध के यहाँ, जैन के यहाँ, जब बच्ची पैदा हुई तो क्या तसव्वुर है? मुसीबत आ गई। बच्ची पैदा हुई, चेहरे बदल गए, जिसको कुरान ने कहा वइजा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुसवद्दा वहुवा कज़ीब यतवारा मिनल क़ौम मिन सूइ मा बुशिरा बिह अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। बच्चे की इत्तला मिली, चेहरे बदल गए, समाज में सर झुकाकर चल रहा है, छुपकर चल रहा है, बच्ची आ गई, मुसीबत आ गई और फिक्र में लगा है इसको जिंदा रहने दूं कि मार डालूं। और बहुत से लोग बच्चियों को जिंदा गड्ढा खोदकर दफन कर दिया करते थे। कुरान ने खुलकर मजम्मत की है, बच्ची रहमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खुशकिस्मत है वो बाप जिसकी पहली औलाद बेटी हो, और फरमाया जिसने अपनी दो बच्चियों की परवरिश की यहां तक कि वो बुलूग की उम्र को पहुंच गई और उनका मुनासिब रिश्ता देखकर कर दिया। इस बच्चियों की खिदमत पर और तरबियत पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसको जन्नत का दाखिला नसीब करेगा। अरे यहां बच्ची बोझ नहीं है, बच्ची बड़ी हो गई, बालिग हो गई, शादी हुई या नहीं हुई, इस फर्क को ध्यान में रखिएगा। बेटी बाप की बेटी है, शादी से पहले भी बाप की बेटी है और शादी के बाद भी बाप की बेटी है। बेटी को बाप की प्रॉपर्टी में हक है। सूरह निसा में जहां पर मीरास के मसाइल बयान किए गए वहां तरतीब ये अपनाई गई यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ने तुमको वसीयत की है, हुक्म दिया है कि तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद को जो मीरास मिलेगी एक बच्चे को दो बच्चियों के बराबर, बच्चियों का हक निकालो तो बच्चे का हक तय होगा। बेटी को बाप से प्रॉपर्टी है, बड़ी हो गई, शादी हो गई, शौहर वाली हो गई, फिर शौहर का इंतकाल हो गया, ये बेवा हो गई, तो बेवा को उसके शौहर से प्रॉपर्टी है। अगर औलाद न हो तो बीवी को उसके शौहर की प्रॉपर्टी में एक बटा चार रुपए में 25 पैसा, और अगर औलाद है तो फिर आठवां हिस्सा 12.5%, 25 का और आधा 12.5% बीवी को उसके शौहर की प्रॉपर्टी में मीरास मिलेगी। बूढ़ी हो गई, औलादे जवान हो गई, तो बूढ़ी मां को जवान लड़के से मीरास है। वली अबवाई ही लिकुल्ली वाहिद मिनहुमा सुदुस। लड़के का इंतकाल हो रहा है, प्रॉपर्टी वाला है, तो उसके बूढ़े वालदेन को 1/6, 18%। बाज हालात में बहन को भाई से प्रॉपर्टी है। ये 3 मकामात तो ऐसे कंपलसरी है, बेटी को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा, बीवी को शौहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा और मां को बेटे की प्रॉपर्टी में हिस्सा, ये तो कंपलसरी है। भाई से बहन को कुछ तफसीलात है उसमें, बाद मौकों में है, बाद मौकों में नहीं है, लेकिन इन 3 मौकों पर तो कंपलसरी। एक बच्ची की शादी की गई, घर में वो जा रही है जो उसका शौहर बन रहा है। जिस तरीके से हम कलमा पढ़ते ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे में नहीं लिखा है कि नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, जकात देना है, हज करना है, جھگڑا نہیں کرنا ہے، قتل نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، شراب نہیں پینا ہے، زنا نہیں کرنا، کلمے میں نہیں لکھا ہے. کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ کی بات کے ماننے کا. اسلام میں داخل ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے حوالے کر دیا. جب حوالے کر دیا تو اس کا جو حکم ہوگا سراخوں پر، نماز اس کا حکم ہے سراخوں پر، روزہ اس کا حکم ہے سراخوں پر. جس طریقے سے کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی پوری دینی زندگی کا پابند بن جاتا ہے، اسی طریقے سے نکاح کے جب بول بولے جاتے ہیں کہ فلانے نے فلانے کو اپنی بچی دیا اور فلانے نے اس کو قبول کیا، تو نکاح کے دو بول بولے گئے، اس کے اندر کیا کیا آ گیا؟ عورت کی تمام ضرورتوں کا مرد ذمہ دار ہے. عورت کمانے کے لیے باہر نہیں نکلے گی، عورت گھر میں رہے گی، گھر کے اندر کی ذمہ داریاں نبھائے گی، باہر کے سارے کام مردوں کے ہیں. کیوں؟ چونکہ بحث چلی ہے تو چلے گی. بہت ہوا خاموشی اختیار کر کے، اب تو ہر مسئلے پر بحث ہوگی، کسی کو اچھا لگے تو، برا لگے تو. اسلام کیا کہتا ہے، تم کیا کہتے؟ اسلام نے کہا عورت گھر کے اندر رہے گی، بلا ضرورت کے باہر نہ جائے، اور اگر جائے تو کسی کے ساتھ جائے، تنہا نہ جائے، اور لمبا سفر ہو تو ہرگز نہ جائے، قریب کا سفر ہو تو ایک سے دو بہتر، رات کے اوقات میں باہر نہ رہے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ دوسروں کو اس کی جانب لالچ کی نگاہ اٹھانے کا موقع ملے. عورت لباس پہن کر باہر نکلے تو لباس ایسا نہ ہو کہ اس سے حسن ظاہر ہوتا ہو، یہ بنیاد سمجھ لیجئے. اسی لیے برقع ایسا بنتا تھا، جب عورتیں برقع پردے کے لیے پہنتی تھی، اب تو برقع شیروانی ہو گیا ہے. جب عورتیں برقع پردے کے لیے پہنتی تھیں تو سر میں گول ٹوپ جیسا ہوتا تھا اور اس کے چاروں طرف سے وہ برقع نیچے اترتا تھا، ڈھیلا ڈھالا. اس نقاب کے اندر چلنے والی کس عمر کی ہے طے کرنا آسان نہیں ہوتا تھا. وہ 18-20 سال کی ہے کہ 50-55 سال کی ہے معلوم نہیں، کون ہے معلوم نہیں. اب برقعے کی جو چہرے کی پٹی ہوتی تھی اس میں باریک جالیاں ہوتی تھی کہ راستہ دکھے چہرہ نہ دکھے، اس لیے کہ چہرہ ہی تو بنیاد ہے، شروعات تو وہیں سے ہوتی، آنکھ سے آنکھ لڑی، چہرے پر نگاہ پڑی، تو پھر ابھی تفصیلات سامنے آتی. عورت پردے کے ساتھ رہے، گھر میں رہے، عورت کو اگر سنگھار کرنا ہے تو کرے اپنے شوہر کے لیے، روڈ چلتے مردوں کے لیے نہیں. کیوں؟ یہ تفصیلات کیوں ہیں؟ موٹی موٹی کتابیں کیوں لکھی گئی ہیں؟ اسلام نے زنا کو اور زنا کے تمام راستوں کو حرام قرار دیا، زنا اور زنا تک پہنچانے والے سارے راستے وہ بنا، جیسے شراب اور شراب تک پہنچنے والے سارے راستے، سود اور سود تک پہنچنے والے سارے راستے. اب ہم دنیا والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں زنا کیسا ہے، اب ان سے پوچھتے ہیں ہندوستان کے چودھریوں سے، ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، ان کے یہاں زنا کی قباحت نہیں ہے. وہ بنا زنا بالجبر ہو، عورت کے ساتھ زیادتی ہو، تشدد ہو، وہ الگ میٹر ہے. زنا حرام ہے، تمہارے یہاں زنا حرام نہیں ہے، تم نے پہلے گندگی کھانا طے کر لیا. اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تو اب سیدھی سی بات ہے کہ وہ تقاضے جس کی خاطر زنا ہوتا ہے، ان تقاضوں کو جائز راستوں سے پورا کرنے کا بھی طریقہ آپ کو بتلانا ہوگا. جب زنا حرام ہے تو جن تقاضوں کی بنیاد پر زنا انسان کرتا ہے وہ تقاضوں کا جائز راستہ نکاح. نکاح کو آسان کرو, نکاح آسان کیا گیا, نکاح علانیہ ہو, چھپ چھپا کر نہ ہو, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ فلانے کی بیوی ہے فلانے کا داماد ہے. ہر شخص نکاح کرے گا اور نکاح کی عمر میں نکاح کیا جائے, اسلام یہ بھی کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا معشر الشباب, اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباءۃ, تم میں سے جو شادی کرنے کے لائق ہے اور شادی کا تقاضا بھی ہے, بالغ ہو گیا ہے. شادی کرنے کے لائق کا مطلب بیوی لے کر آؤ گے تو سر چھپانے کی جگہ تو ہونی چاہیے, اور بیوی کے خرچے برداشت کرنے کے لائق تمہاری آمدنی ہونی چاہیے. فلیتزوج, اس کو شادی کر لینی چاہیے. کیوں؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, جب شادی کرو گے تو وہ تقاضے جائز راستوں سے پورے ہوں گے. کسی کی بہو بیٹی پر نگاہ نہیں اٹھے گی. اب لڑکا بالغ ہو گیا 15 سال میں, چلیے بھائی 2-3 سال اور سمجھ لیجئے پختگی آ گئی, 18-20 سال کی عمر ہو گئی, اب تو کر دو. 30-30 سال کی عمر تک بچے ٹہل رہے ہیں, ابھی راہل گاندھی صاحب کو جوڑا ہی نہیں ملا, کب ملے گا؟ 60 سال کی عمر میں. 85 سالے میں آپ کو دے دوں, ارب پتیوں کی اولادیں ہیں, 40 سال 45 سال 50 سال کی عمر تک شادی نہیں کر رہے, کیا ہوا؟ کریں گے کریں گے. ارے کمبخت, کرو گے, ڈیٹ ایکسپائر ہونے کے بعد اولادیں پیدا ہوں گی. اولاد پیدا ہونے کی عمر 20 سے لے کر 40-45 سال کی عمر ہوتی ہے, تب تو آپ نے شادی کی نہیں. لڑکی بالغ ہوتی ہے 12 سال کے آس پاس. دنیا کے جن علاقوں میں صحتیں اچھی ہوتی ہیں وہاں 9 سال کی عمر بچیاں بالغ ہوتی ہیں. ہمارے ہندوستان میں عام طور پر 12 سال کی عمر, 12-13-14 سال میں بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں. چلو 2-3 سال کے بعد شادی کر دو ان کی. 17-18 سال سے لے کر 35-40 سال کے بیچ کی عمر ہے عورت کے بچے دینے کی. صحت, یہ عمر تو آپ نے جو نکال لی. اب اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ, جب شادیاں نہیں ہوئی تو کیا لڑکے کے اندر وہ تقاضا نہیں ہے؟ لڑکی کے اندر وہ تقاضا نہیں ہے, ہے. اور اس پر سونے میں سہاگا ہے کہ تعلیم کے نام پر لڑکیوں کا الگ ہاسٹل ہو, لڑکوں کا الگ ہاسٹل ہو, یہ قبول ہی نہیں ان کو, ان بیوقوفوں کو, احمقوں کو یہ قبول ہی نہیں ہے. جب تک دونوں اگل بغل میں نہیں بیٹھیں گی تعلیم ہی نہیں ہوگی. کیا تماشا ہے؟ کیا تعلیم کے لیے لڑکی اور لڑکوں کا بغل میں بیٹھنا ضروری ہے؟ نہیں. تم بیٹھا لے ہو, کیوں بیٹھا لے ہو؟ کون سی تہذیب ہے؟ تو جن لوگوں نے عورت کو گھر سے نکال کر بازار کا تماشا بنانا طے کیا ہے, مارکیٹ کا ماڈل بنانا طے کیا ہے, ان کو کرنے دو. جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہوا؟ اسلام ان تمام تماشوں کو منع کرتا ہے. اسلام کہتا ہے بچے بچی بالغ ہوں ان کا مناسب رشتہ کر دو, عورت گھر میں رہے گی, باہر کا سارا کام مردوں کے ذمے ہے, اس سے عورت کا کوئی تعلق نہیں. گھر کے اندر رہتے ہوئے جو گھر کا کام ہوتا ہے, کھانا پکانا, شوہر کی خدمت, بچوں کی تربیت, گھر کو سنبھالنا, گھر کے اندر سکون کا ماحول فراہم کرنا, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ماں عورت کو بننا ہے, مرد کو نہیں بننا ہے. مرد کا مسئلہ عورت کے ساتھ ہے, مرد کے ساتھ نہیں ہے. سیفٹی اور سیکورٹی عورت کو چاہیے, مرد کو نہیں چاہیے. دنیا کی کسی پڑھی لکھی عورت سے آپ پوچھ لیجئے, عورت کو سیفٹی چاہیے؟ ہاں چاہیے. تو جس کو سیفٹی چاہیے اس کو سیفٹی کے لیے مرد ہونا, ہاں ہونا, تو ہر جگہ مرد ساتھ میں ہے اس کے. یہ جو آج روز حالات سامنے آپ کے آ رہے ہیں, لوکل ٹرین کے اندر بلاتکار ہو رہے ہیں, سٹی بسوں کے اندر بلاتکار ہو رہے ہیں, راستہ چلنا مشکل ہے بچیوں کا, کیوں؟ بناؤ آپ قانون. جو مسئلے کا اصل حل تھا اس پر تو آپ آنے کو تیار نہیں. مسئلے کا حل یہ تھا عورتیں اپنے گھروں میں رہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا بحث ہوئی, کہہ لیں گے صاحب وہ دونوں ملے کمائیں گے, زیادہ کاروبار ہوگا, روزگار بڑھے گا. تم پہلے مردوں کو روزگار تو مکمل دے لو. اگر مردوں کو مکمل روزگار دے لینا, روزگار زیادہ ہو آدمی کم ہو تو عورتوں کو باہر لانا. آج حالت یہ ہے کہ آدمی بے روزگار عورت روزگار, کون کس کی سنے گا؟ اسکولوں کے اندر بچیاں محنت سے پڑھ رہی ہیں, بچے لکا گری کر رہے ہیں, ٹپوری بنا کر رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کم, بچیوں کی تعلیم زیادہ. جوڑ بیٹھے گا تو کیسے بیٹھے گا؟ پر کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا مرد مرد ہے, عورت عورت ہے. اور آپ بھی سن لیجیے کہ یہ جو حلق بار بار چلاتے نا, مساوات ہونی چاہیے, برابری ہونی چاہیے, یکساں حقوق ہونا چاہیے, وہ پاگل ہیں. اپنی انگلوں کا علاج کرائیں. مرد مرد رہے گا, عورت عورت رہے گی. جس طریقے سے آپ کی دو آنکھیں ہیں, ایک رائٹ ایک لیفٹ, دونوں آنکھیں رائٹ نہیں ہو جائیں گی. دو ہاتھ ہیں, ایک رائٹ ہینڈ ایک لیفٹ ہینڈ, دونوں ہاتھ رائٹ نہیں ہو جائیں گے. ایک مرد ہے ایک عورت ہے. اور اگر آپ کو اس کا ہی شوق ہے کہ عورتوں کو مردوں کی ذمہ داری دینی ہے, اگر طے کر رکھا ہے آپ نے کہ ہم کو عورتوں سے وہ کام لینا ہے جو مرد کرتے ہیں, تو لو پھر ہم کام منع کرتے ہیں. تو پھر مردوں سے وہ کام لو جو عورتیں کرتی ہیں, تب تو برابری ہوگی. عورتوں سے آپ مردوں کا کام لے رہے ہیں تو مردوں سے عورتوں کا کام لو. سارے بچے عورت کے پیٹ میں کیوں پلتے ہیں؟ ایک آدھ آپ بھی پالو, کرو برابری. ایک مجلس میں عورتوں کا مجمع تھا اور وہ بالکل احتجاج کے انداز کا ماحول تھا, مردوں سے دبنا نہیں اور ایسا نہیں اور ایسا نہیں. میرا نمبر آیا, میں نے کہا میری بہنوں یہ بتلاؤ آپ عورت رہنے پر مطمئن ہو کہ نہیں, عورت عورت رہنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں تیار ہیں. تو میں نے کہا جب عورت عورت ہوگی, مرد مرد ہوگا, دونوں ایک کیسے ہو جائیں گے؟ کتنے بڑے پاگل ہیں وہ لوگ جو کہتے دونوں ہو جائیں گے. آپ کے گھر میں بیوی بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہو بھی ہے, بہن بھی ہے, چاروں ایک ہو جائیں گی. بیوی کو بیوی کا مقام ملے گا, بیٹی کو بیٹی کا مقام ملے گا, بہن کو بہن کا مقام ملے گا, بہو کو بہو کا مقام ملے گا. یہ ہے انصاف. چاروں کو ایک کرنا عقل مندی نہیں ہے اور چاروں کو ایک کرنا انصاف نہیں ہے. مرد کو مرد کا مقام ملنا چاہیے, عورت کو عورت کا مقام ملنا. اسلام نے عورت کو عورت کا مقام دیا ہے, اس کو سیفٹی بھی دی ہے, سیکورٹی بھی دی ہے, پراپرٹی میں حصہ بھی دیا ہے اور عزت کے ساتھ جینے کا مقام بھی دیا ہے. اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے؟ بچی ہے تو اس کو رحمت کہا, بیوی ہے تو شوہر سے کہا تمہارے گھر کی زینت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی, تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو. اور فرمایا میں تم سب کے مقابلے میں اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. قرآن نے کہا آشروہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, ہو سکتا ہے تم کو عورت کی کوئی ادا, کوئی صفت, کوئی کام کاج اچھا نہ لگتا ہو. ہو سکتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, کیا اچھا نہیں لگتا؟ بہت پتلی ہے, بہت موٹی ہے, بہت لمبی ہے, بہت ناتی ہے, بہت کالی ہے, یہ ہوتا ہے, یہ تماشے ہوتے ہیں. اسلام کیا کہہ رہا ہے عسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی ہو, لیکن جب زندگی موت کے ساتھ جڑ گئے, جو دیکھنا تھا پہلے دیکھ لیا ہوتا, جو سمجھنا تھا پہلے سمجھ لیا ہوتا. اسی لیے اسلام میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ جس بچی سے شادی کرنا ہو, گھر کے بڑے لوگ چلے جائیں، عورتیں چلی جائیں، جا کر دیکھ لیں۔ ایک زمانے تک اس سے ہی عمل ہوتا تھا، چلیے اور ترقی کا زمانہ آ گیا، اسلام نے اس کی بھی گنجائش دی ہے، جس سے شادی کرنا ہے، زندگی نبھانی ہے، ایک نگاہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب لوگوں نے سمجھا کہ سمجھیا اسکول رئیس ہائی اسکول الحمد اسکول کے باہر کھڑے رہو اور چھانٹتے رہو، غلط، حرام، بدترین جرم۔ جس سے شادی کرنا ہے، خاندان پسند، بچی کی تعلیم پسند، بچی کی عمر پسند، جس کو زندگی نبھانا ہے وہ ایک بار دیکھنا چاہتا ہے، تو احترام کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ جاتے آتے کہیں دیکھ لیا جائے، کیوں اس کو اس کے ساتھ نباہ کرنا ہے، ورنہ گھر کی عورتیں گئی دیکھ کر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور جو بہت دیکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں اور شادی سے پہلے ٹہل گھوم کر آتے ہیں، جو آج کا رواج ہے، کیا وہاں طلاقیں نہیں ہوتی؟ اسلام نے ایک محتاط طریقہ ہم کو دیا، اب رشتہ ہو گیا، ان دونوں کو سمجھایا کیسے وہ غور کیجیے۔ آپ قرآن و حدیث کے مضامین پڑھیے۔ شوہر سے کیا کہا؟ شوہر سے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ یہ آیتیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی مجلس میں پڑھا کرتی ہے۔ آخر کچھ تو وجہ ہوگی ان آیتوں کے انتخاب کی۔ ان آیتوں کے اندر بتایا گیا انسانوں تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کہتا ہے جن دو گھروں میں رشتہ ہو رہا ہے، لڑکی اور لڑکا، لڑکی کے والدین، لڑکے کے والدین، رشتہ ہونے کے بعد لڑکی کے بہن بھائی لڑکے کے لیے بہن بھائی جیسے ہو گئے، اور لڑکے کے بہن بھائی لڑکی کے لیے بہن بھائی جیسے ہو گئے، وہ دیور ہو، نند ہو، سالہ ہو، سالی ہو۔ اسی بنیاد پر ہمارے یہاں یو پی میں جب پرانی اردو بولتے تھے تو سالے کو برادر نسبتی کہتے تھے، اور ان دونوں کے والدین، لڑکی کے والدین لڑکے کے لیے ماں باپ جیسے، لڑکے کے والدین لڑکی کے لیے ماں باپ جیسے، اور صرف زبان سے بولنے سے نہیں، بہو کے لیے سسر محرم اور داماد کے لیے ساس محرم۔ کیوں؟ تاکہ اس کو وہ ماں سمجھے۔ جب داماد اپنی ساس کو ماں سمجھے گا اور بہو سسر کو اپنا باپ سمجھے گی تو کوئی کسی کی توہین کرے گا؟ اسلام یہ کہتا ہے۔ اور ہم جہاں رہتے ہیں اس ملک میں، یہاں کیا ہے؟ یہاں لڑکی والے ذلیل ہیں، لڑکے والے عزت دار ہیں۔ جب لڑکے والے برات لے کر پہنچے تو لڑکی والے آ کر جوتے کا فیتا کھولے، اسلام یہ نہیں کہتا۔ لڑکی والا بیچارہ ہمیشہ دبا رہے، حتیٰ کی لڑکی کے طرف کے جو رشتے ہوتے ہیں، سسر، سالہ، یہ ہمارے اس ملک کے سماج میں گالی شمار ہوتی ہے۔ سالے و گالی کو سمجھتے ہیں، بیوی کا بھائی ہے۔ سسر و گالی کو سمجھتے ہیں، بیوی کا باپ ہے۔ مطلب سسرالی رشتے کے لوگ ذلیل ہیں، ہم عزت دار ہیں۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اسلام نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، تم سب کے ماں باپ ایک آدم اور حوا، ایک ماں باپ کی اولاد، کوئی چھوٹی کوئی بڑی کیسے ہو سکتی؟ فرمایا الناس بنو آدم و آدم خلق من تراب، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، جب آبادیاں بڑھیں تو انسانوں میں قبائل ہو گئے، برادریاں ہو گئی، علاقے ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے اس کا کوئی دخل ہے، جنت میں انٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تو اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے سے پہچان ہو سکے۔ جنت کے داخلے کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو اللہ کے احکامات کا پابند ہو۔ اسلام خاندانی مذہب نہیں ہے، اسلام برادری کا مذہب نہیں ہے، اسلام علاقے کا مذہب نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی فرد جہنم میں نہ جاتا۔ یہ ایک اسلامی تھیوری ہے، اسلامی فلسفہ ہے، جس کو مسلمان پڑھنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، برادران وطن کو سمجھانے کو تیار ہے۔ جب شادی ہوگی تو لڑکی والا اپنی بیٹی جس کو پالا پوسا ہے پیار سے، ایک اجنبی مرد کے ہاتھ میں دے گا اور وہ نکاح قبول کرے گا۔ نکاح قبول کرنے کا مطلب بچی کے سارے خرچے میرے ذمے۔ اب جب گھر کے سارے خرچ مرد چلائے گا تو حکم کس کا چلے گا؟ جو گھر چلائے گا۔ بھائی سیدھی بات ہے، گھر کے سارے خرچے مرد پورا کرے گا، عورت کے خرچے، بچوں کے خرچے، گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے خرچے کون برداشت کرے گا؟ شوہر۔ اور عورت گھر سے باہر نکلی تو اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، عورت کو گھر میں رہنا چاہیے۔ جب عورت صرف گھر میں رہ رہی ہوگی تو وہ حکمراں کیسے ہوگی؟ باہر کا سارا کام مرد دے رہا ہے، سارے خرچے مرد برداشت کر رہا ہے، اب آپ کو شوق چل رہا ہے؟ نہیں، گھر کی مکھیا عورت ہونا چاہیے۔ جب گھر کی مکھیا عورت ہوگی تو بازار میں دکھے گی، اور جب بازار میں دکھے گی تو پھر عزت کی دہائی مت دینا، عصمت کی دہائی مت دینا، پھر مت چلانا اور تو صاحب بلاتکار ہو رہا ہے۔ وہ تو ایسا ہو گیا، ہرا بھرا کھیت ہے اور جانور بھوکا ہے اور گلے میں رسی نہیں ہے، آپ ڈنڈا لے کھڑے ہیں پاڑے کے پیچھے، بچڑے کے پیچھے، تو نے کھایا کہ ماروں گا، تیری آنکھ توڑ دوں گا، تیری ٹانگ توڑ دوں گا، تیری سینگ توڑ دوں گا، ٹھانا مت۔ وہ نہیں کھائے گا، وہ تو کھائے گا، آپ اس سے سینگ توڑتے رہیے، وہ تو کھائے گا۔ اگر کھانے سے روکنا ہے تو اس کی غذا لا کر دو اس کے کوٹے پر اور گلے میں رسی ڈالو، کھڑا کیا لا کر کھیت کے کنارے، اور وہ ہے بھوکا۔ اب کیوں امید کرتے ہو کہ نہیں کھائے گا؟ جب دلی میں اس بچی کے ساتھ بلاتکار کا واقعہ ہوا جس کی بنیاد پر شیلا دکشت صاحب کی 15 سالہ حکومت چلی گئی، ہندوستان میں سب سے طاقتور عورت پہلی اندرا تھی، دوسری شیلا دکشت تھی، اس کو سیکنڈ اندرا کہتے تھے، لیکن اس ایک بلاتکار کی بنیاد پر ماحول ایسا خراب ہوا، ایسا خراب ہوا کہ وہ خود بھی ہار گئی۔ 15 سال وزیر اعلیٰ تھی، وہ خود بھی ہار گئی، کیجریوال سے ہاری، 25,000 ووٹ سے ہاری۔ اس وقت ماحول بہت گرم تھا، میرے پاس بھی فون آیا ایک انگلش اخبار سے، اس لیے ان لوگوں کو خجلی ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کیا کہتے ہیں، تو مولانا صاحب تو بیٹھے اسی اندر میں، آؤ۔ میں نے کہا میری بات اگر لفظ بلفظ چھاپنا ہے تو انٹرویو لو، ورنہ مت لینا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ بولے سنائیے۔ میں نے کہا ہرا بھرا کھیت اور پاڑا ہے بھوکا، اس کے گلے میں رسی نہیں، آپ ڈنڈا لے کر کھڑے ہیں، تو کھائے گا تیری سینگ تو دوں گا، تو پاڑا نہیں کھائے گا؟ بہت زور سے ہنسا وہ تو کھائے گا، پھر اس کی آپ سینگ توڑتے رہیے۔ عورت رات میں 2 بجے باہر کیوں ہے؟ جہاں وہ واقعہ ہوا وہ 2 بجے کا وقت تھا۔ ہم ظالموں کی حمایت نہیں کرتے، لیکن پٹرول ہے اور آگ ہے، اور آپ دونوں کو الگ الگ رکھنے کو تیار نہیں ہو، پٹرول اور آگ ایک ہی ڈبے میں۔ اب کیوں چلاتے ہو کہ پھٹ گیا ڈبا، لگ گئی آگ؟ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالتے ہو، سانپ کاٹتا ہے، بولتے ڈس لیتا ہے۔ عورتوں کو ان کے دائرۂ کار میں رکھو، مردوں کو ان کے دائرۂ کار میں رکھو، عورتوں کو ان کی ذمہ داری دو، مردوں کو ان کی ذمہ داری دو۔ میرے بزرگوں، عقل کے ناخن لیں آپ بھی اور دنیا بھی، جو کمپنی پرزا بناتی ہے اس پرزے کو کہاں استعمال کرنا ہے اس کا آپشن رکھتی ہے۔ یہ پنکھا آپ کے سر پر چل رہا ہے، اگر یہ پر بجائے نیچے کو مڑے ہونے کے اوپر کو مڑے ہو تو ہوا کہاں جائے گی؟ اوپر جائے گی۔ آپ کا بھلا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور ایگزاسٹ فین کے پر باہر کو ہوتے ہیں، اس کا کام اندر کی ہوا باہر پھینکنا ہے، کمپنی جس وقت پرزہ بنا رہی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہاں استعمال ہوگا، گاڑی کے انجن میں پیٹرول پڑے گا، ڈیزل پڑے گا، گاسلیٹ پڑے گا، گیس پڑے گی، وہ فنکشن کمپنی چھوڑ کے رکھتی ہے. اب آپ پیٹرول کے ٹنکی میں گاسلیٹ ڈالیے، گاڑی کچھ دور جائے گی لیکن کسارا پہنچ کر کک کک کر کے بند ہو جائے گی. کمپنی بہت بیکار ہے. کیا ہوا، دو سالی گارنٹی لی تھی، کوئی کام نکلے گا نہیں، یہ تو 15 دن کے اندر کام نکل آیا. تم نے دیکھا اس پہ ٹنکی میں کیا لکھا ہے، پیٹرول ڈالنا، وہ تو بہت مہنگا تھا، ہم کو گاسلیٹ سستا ڈال دیا ہم نے. جاؤ بیٹھو. ہمارے بچپن کا واقعہ ہے، جب یہ بائک وغیرہ اتنی عام نہیں ہوئی تھی، ایک صاحب نے نئی اسکوٹر لی، پیسہ آیا تھا ان کے پاس، اسکوٹر لی، اب چلا رہے ہیں اس کو، بولے یہ گرم ہو جاتی ہے، کمپنی نے خراب مال دے دیا ہے. لے کر پہنچے کمپنی میں، کیا تماشا ہے، گاڑی گرم ہو جاتی ہے اور تم بولتے ہو 70-80 کی رفتار جائے گی، یہ تو 20 کے اوپر جاتی نہیں ہے. وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے اندر ہم چیک کرا دیں. اپنا مکینک دیا اور ان سے کہا کہ آپ چلائیے، مکینک پیچھے بیٹھے گا. انہوں نے کک ماری اور پہلے گیئر چلے جا رہے. اب گیئر بندی کر دی، اب پہلے گیئر پہ گاڑی گھو گھو نہیں کرے گی، رفتار بڑھتی نہیں. ارے بھائی پہلے کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو گاڑی ہلکی ہوگی، رفتار بڑھے گی. وہ پہلے پہ اس کو ایڈ رہے ہیں تو گاڑی گرم بھی ہو رہی ہے، تیل کوریج بھی کم آ رہا ہے، رفتار بھی نہیں مل رہی ہے. تو اس نے کہا کہ انکل اس کو ذرا سا، اب جب اس کو سیکنڈ ملا تو ہلکی ہو گئی، تھرڈ ملا ہے تو ٹاپ ملا ہے تو گاڑی زن زن جا رہی، کاٹا 80 بتلا رہا ہے، 90. انکل اب، ارے ایسا کرنا تھا کیا، ہم کو نہیں معلوم تھا. تو جس خالق کو مالک نے اس کائنات کو بنایا، جس نے مردوں کو بنایا، عورتوں کو بنایا، 10,000 مخلوقات بنائی، اس سے پوچھو گے نا کہ مرد کیوں بنایا گیا ہے، عورت کیوں بنائی گئی ہے، یا تم جیسے چگل بیٹھ کر طے کریں گے. اس نے عورت کے اندر حسن رکھا ہے، عورت کے اندر کشش رکھی ہے، عورت کو نرم بنایا ہے، نازک بنایا ہے، اور مرد کو جفا کش، طاقتور، محنتی، اس لیے کہ اس کو باہر کام کرنا ہے. اب تم کمزور صنف کو بازار میں لاؤ گے تو جو بازار میں کام کرنے والے بے روزگار نہیں ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ کہ تم نے غلط کیا. اسلام کہتا ہے عورت کا دائرہ کار گھر، مرد کا دائرہ کار باہر. جب مرد باہر سے تھکا ہارا گھر میں آئے تو عورت کی ذمہ داری ہے گھر کا ماحول پرسکون رکھے. ایک طرف مرد کو تاکید کی گئی ہے کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو، عورت سے کیا کہا گیا، عورت سے کہا گیا گھر کی صاف صفائی، بچوں کی تربیت، شوہر کی ضرورتوں کا سامان کا خیال رکھنا، اور جب شوہر تھکا ہارا گھر میں آئے تو اس کو پرسکون ماحول ملنا چاہیے. جو سمجھدار عورتیں ان باتوں کی رعایت کرتی ہیں وہ رانی بن کر رہتی ہیں، رانی بن کر. شوہر کماتا کس کے لیے؟ اور جب تم گھر کے اندر سکون نہیں دو گی تو وہ سکون تلاش کرنے کہیں اور جائے گا. تمہاری ذمہ داری ہے سکون فراہم کرنا، اور شوہر کی ذمہ داری ہے گھر کا سارا سامان فراہم کرنا. قرآن نے جہاں پر یہ کہا ہے کہ ہم نے مرد کو گھر کا حکمراں اور قوام بنایا ہے، آج کل آ رہا ہے ڈبیٹ ٹی وی پر بیٹھ کر کے بہت برا لگتا ہے ان کو، یہ کیا طریقہ ہے، دونوں برابر ہونا چاہیے. تو میں نے سوچا بمبئی اسمبلی میں سارے ایم ایل اے ہیں، ہاں تو فڈنویس صاحب کیا آسمان سے رگا کے اترے، وہ سی ایم کیوں ہے، سب سی ایم کیوں نہیں ہے، اس کا مجھ کو جواب دو. پارلیمنٹ کے ممبر ہے، پارلیمنٹ سب چن کر گئے ہیں، ایک وزیر اعظم کیوں ہے، سب کیوں نہیں ہے، جواب دو اس کا. لو مساوات، چپ، کوئی جواب. ارے کسی نظام کو چلانا ہوگا تو اسٹیئرنگ پر کوئی ایک بیٹھے گا، 55 سیٹ کی گاڑی میں 55 ڈرائیور نہیں ہوں گے، ورنہ یہ گاڑی منزل پر نہیں پہنچے کہ سارا گھاٹی میں کھڑی رہے گی. عقل سے پیدل ہو. دنیا کے اندر کسی بھی نظام میں سارے لوگ برابر نہیں ہو سکتے، اسلام نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں کا نگراں، گھر کا ذمہ دار بنایا. کیوں بنایا؟ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کمپنی نے جو پرزا بنایا ہے وہ پرزا بتلا رہا ہے کہ عورت گھر کے اندر کا کام دیکھے گی، مرد باہر کا کام دیکھے گا. عورت کو ہم نے نرم بنایا، نازک بنایا، خوبصورت بنایا، کشش کی چیز بنایا، اور مرد کو طاقتور بنایا. پیدائشی طور پر یہ فرق ہے. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، اور اس فرق کو کوئی مٹا نہیں سکتا. حکومت کسی کی بھی ہو، یہ ہو یا ان سے پہلے والے ہو، عقل کے ناخن لو، کان کھول کر سن لو، قدرت کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. جس خالق و مالک نے بنایا ہے اس نے عورت کو ایسا بنایا ہے، مرد کو ایسا بنایا ہے. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض. دوسری بات، اسلام نے مرد کو تمام ذمہ داریوں کا جواب دہ بنایا ہے. بما انفقوا من اموالہم، سارے خرچے مرد کے ہیں. اگر آپ کسی کی بیٹی لے کر آ رہے ہیں، اس کے باپ نے دو جوڑ کپڑے دے کر ودا کر دیا، اس کے آگے آپ کو کچھ مانگنے کا حق نہیں ہے. یہ تمہارا طریقہ ہے ہندوستان والوں کا. تم نے جہیز پہلا، اسلام میں جہیز کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں حصہ ہے، اور بیٹی اپنے باپ کے گھر کی ایک ممبر ہے. جو پاور بچوں کو، وہ پاور بچی کو. ٹھیک ہے، بچوں کا پرسن ڈبل ہے، اس کا پرسن سنگل ہے. ٹھیک ہے، ارے ایک کمپنی کے اندر 100 لوگ پارٹنر ہوتے ہیں، کسی کا 25 پیسہ، کسی کا 50 پیسہ، کسی کا 5 پیسہ، کسی کا 10 پیسہ، سب پارٹنر ہے کہ نہیں ہے. تو باپ کے گھر میں، اس فیملی میں اگر لڑکے کو پاور ہے وہ حقدار ہے، تو لڑکی کو پاور ہے وہ حقدار ہے. اور شادی کے بعد بھی بیٹی کا رشتہ باپ سے ختم نہیں ہو جاتا، اسلام یہ کہتا ہے. اور تم کیا کہتے ہو؟ یہاں تو بہت برا حال ہے، ان کے ہاں بچی آئی مصیبت، شادی کرتے وقت گھر کا سرپرست کھڑے ہو کر کنیا دان کرتا ہے، بیچ دیا. اب آج سے اس بچی کا اس کے ملکے میں کچھ نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہے. جب اسلام نے بیٹی کو باقی پراپرٹی میں میراث دی ہے، تو پھر جہیز کا ہے کا. تمہارے یہاں باپ کی پراپرٹی ہے، بیٹی کو حق نہیں ہے. اب جا رہی ہے تو ماں باپ کا دل ہے، پالا پوسا رہی ہمارے بیچ میں، کچھ دے دو. تب چونکہ آج سے رشتہ ختم ہو رہا ہے، اب یہاں اس کا کچھ رہا نہیں، کچھ دے دو. اس کا نام جہیز ہے، ہمارے یہاں جہیز کو سب دینا ہے. تو بیٹی کو پراپرٹی دو، اس کا حق دو جو دیتے نہیں. اور جو خرافات کر رہے ہو، اس کا حاصل کچھ نہیں. رات پر نفل پڑی اور فجر چھوڑ کے سو گئے، حاصل کچھ بھی نہیں. بیوی کے سارے خرچوں کا جو اقدار شوہر ہے. بما انفقوا من اموالہم، جب بیوی کے سارے خرچوں کا جواب دار شوہر ہے، تو بیوی باہر کیوں نکلے گی؟ یہ تھیوری کا فرق ہے، یہ بنیاد کا فرق ہے، یہ رول کا فرق ہے، اس کو سمجھو. ایک بات. دوسرا بہت اہم فرق، نکاح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نبھانے کا معاہدہ ہے. لیکن کل کو ایسے حالات پیدا ہو گئے، نہیں نبھتی عورت کو اس کا شوہر نہیں پڑتا، یا شوہر کو بیوی نہیں پڑتی، تو کیا کرنا؟ اسلام نے پہلے شوہر کو حکم دیا، نبھاؤ، ہم تم کو اس کا صلہ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی کمیوں کو برداشت کرتا ہے، پھوہڑ ہے، بس سلیقہ ہے، کم پڑھی لکھی ہے، عقل کم ہے، ہوتا ہے، اور شوہر برداشت کر رہا ہے، اللہ اس کو دنیا کے اندر ہی اس کا صلہ دے گا. اس کی گود سے کوئی ایسی اولاد پیدا ہوگی جو دنیا میں بھی نیک نامی کا باعث بنے گی اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گی. اس کو قرآن نے کہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ دنیا کو نظر نہیں آتا. اس کے بعد بھی اگر دیگر مسائل ہیں تو پھر خاندان کے ایک آدھ ذمہ داروں کو بلا لو, ادھر سے ایک آدھ کو ادھر سے, وہ بیٹھ کر دونوں کی باتیں سن لیں, سمجھا بجھا دیں, بات ختم ہو جائے گی. اس کے بعد بھی بات نہیں ختم ہوتی ہے تو پھر اب ان کو باندھ کے رکھو مت. جب اتنی دوریاں ہیں ان کو باندھ کے رکھنے کا مطلب یا تو یہ اس کی جان لے گی یا اس کی جان لے گا. یہ ہے ایمرجنسی ونڈو, ایمرجنسی کھڑکی ہر گاڑی میں ہوتی ہے, بس کے لیے, ٹرین میں بھی ہے, پلین میں بھی ہے. جب آدمی پلین میں بیٹھتا ہے پہلی مرتبہ اور وہ چلتا ہے رن وے کی طرف, تو وہ آتے ہیں سکھانے والے یا سکھانے والیاں کہ بھائی حالات اگر ایسے ہو جائیں تو آپ کو جیکٹ پہننا ہے, اس کو بلانا ہے اور نیو کرنا ہے اور نیو کرنا ہے, دو ونڈو آگے, دو بیچ میں, دو پیچھے. جو بیچارہ پہلی بار بیٹھا سوچتا ہے یہ کیا مصیبت ہے, کہاں سے پھنسا, پلین سے کودوں گا, کسی پہاڑ میں ٹکراؤں گا, کسی پیڑ پہ گروں گا, مر جاؤں گا, زمین پہ لاش گرے گی نہیں گرے گی. کمپنی کہتی ہے خدا کرے کبھی وہ نوبت نہ آوے, لیکن آئی تو بتلانا ہماری ذمہ داری ہے. ٹرین میں کھڑکی ایجنسی ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, لڑ گئی تو یہ لڑے گی کیا, یہ ٹرین لڑے گی میں اتر جاؤں, نہیں لڑے گی, لیکن لڑ گئی تو ہم چاہتے ہیں کبھی نہ لڑے, ایکسیڈنٹ کبھی نہ ہو, شبھ یاترا ہو آپ کی, یہاں بیٹھو گھر میں اترو. لیکن لڑی تو اور مین دروازہ جام ہو گیا تو کیا کرو گے, ایک ونڈو ہونا چاہیے. آپ مکان بناتے ہیں, گراؤنڈ میں ہیں, پہلے مالے پر ہیں, دوسرے مالے پر ہیں, چور کے آنے کا اندیشہ ہے, تو آپ مضبوط جالیاں لگاتے ہیں جو پکڑ سے ٹوٹے نہیں, باہر کا آدمی اندر نہیں آنا چاہیے, لگا دیا آپ نے. سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے, سمجھدار آدمی کسی ایک کھڑکی میں چھوٹی ایک کھڑکی اور رکھتا ہے, اس پہ تالا مارتا ہے. کبھی خدا نہ خواستہ ایسا حادثہ ہوا کہ مین دادر جام ہو گیا تو کہاں سے جائیں گے. ابھی دو تین مہینہ پہلے ہمارے یہاں طیب مسجد کے سامنے بلڈنگ میں آگ لگی, 50-60 لوگ تحریر میں کھڑے ہوئے, بلڈنگ بم بم جل رہی ہے. دادر کے پاس کچھ سامان رکھا تھا, تاکہ رکھا تھا, اس میں آگ پکڑ لیا. دادر ایک تھا, جائے کہاں سے, وہ تو تھانے سے سیڑھی والی گاڑی آئی, اس کو لگا کر ان کو اتارا گیا. آپ نے اپنے گھر کے دروازوں میں کھڑکیوں میں جالی لگا رکھی ہے, کبھی خود بھی نکلنا ہوگا تو کم سے کم کوئی ایک جالی میں کھڑکی چھوٹی لگاؤ جو کھل سکے اور تالا مار کے رکھو. اگر تمام جالیوں کو آپ نے فکس کر دیا اور آگ لگی تو آپ بھی اندر جل کے مرو گے. یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. یہ شادی ہونے کے بعد خدا نہ خواستہ ایسے حالات آئے اور الگ ہونا چاہے تو آپشن ہونا چاہیے. تمہارے یہاں آپشن نہیں ہے, ہمارے یہاں آپشن ہے. اس فرق کا نام طلاق ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں شوہر بیوی کے الگ ہونے کے واقعات زیادہ تمہارے یہاں ہیں کہ ہمارے یہاں ہیں؟ تمہارے یہاں. ایک دوسرے کی جان لینے کے واقعات تمہارے یہاں ہیں کہ ہمارے یہاں؟ تمہارے یہاں. یہ تو ہوئی شارٹ کٹ میں بات طلاق کے تعلق سے. انشاءاللہ اگلے جمعہ گفتگو ہوگی, دوسری بات بھی آ جائیں گی طلاق کے بعد. ان کے یہاں چونکہ طلاق کا ضروری نہیں ہے اس کے آگے کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں طلاق کا تصور ہے, ایمرجنسی کھڑکی ہے, تو طلاق کے بعد عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے, مرد دوسرا نکاح کر سکتا ہے. آپ کے ہاتھ دونوں میں کوئی آپشن نہیں. چلیے اس میں ہم کو آپ الزام دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں طلاق نہیں, آپ کے یہاں طلاق ہے. ٹھیک ہے, شوہر مر گیا تو اب بولو, یہ بھی آپ کے اختیار میں. عورت بیوہ ہو گئی, دنیا اس کے سامنے تاریخ ہو گئی. ہمیں چاہیے تھا ہم اس بیوہ کو حوصلہ دیتے, عزت دیتے, دوبارہ گھر بسانے کی کوشش کرتے. اس لیے کہ شادی جس بنیاد پر ہوئی تھی وہ تقاضا ختم ہو گیا کیا؟ وہ تو باقی ہے. جس بنیاد پر شادی ہوئی تقاضا ختم ہو گیا, باقی ہے, اس کا کیا؟ آپ کے یہاں بیوہ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کسی کے ساتھ چلی جائے الگ بات ہے, لیکن نہ مذہب میں نہ قانون میں سکن شادی نہیں آپ کے یہاں. آپ نے کیا کہا میرا کو؟ آپ نے اس کو راڑ کہا, ڈائن کہا, ناجر کہا, منحوس کہا. وہ کسی کے بچے کو ہاتھ میں لے کر کھلا نہیں سکتی, اس کی گود تو جڑ گئی ہے. کسی کا بچہ لے نہیں سکتی, کسی سہاگن کا منہ دیکھ نہیں سکتی, کسی خوشی کی مجلس میں آ نہیں سکتی. کہاں جائے گی وہ؟ کیا قصور ہے اس کا؟ آئے دلائے انصاف. عورتوں کی ہمدردی کا پیٹ میں درد ہو رہا ہے آپ کو؟ ہم بیٹھ کر پوچھتے ہیں آپ سے, تمہارے یہاں بیوہ کا کیا مقام ہے اور ہمارے یہاں کیا مقام ہے؟ سن لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص نے شادی کے لیے بجائے کنواری کے بیوہ کا انتخاب کر لیا, اس کو کنواری مل سکتی تھی یہ سوچ کر اس کا گھر بس جائے گا, اللہ اس کو دوہرا اجر دے گا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. معمولی بات ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی بیوہ سے کر کے دنیا کو بتلا دیا کہ ہمارے یہاں بیوہ منحوس نہیں ہے, بیوہ بوجھ نہیں ہے, بیوہ ڈاؤن نہیں ہے, بیوہ ڈائن نہیں ہے, ہمارے یہاں بیوہ محترم ہے, بی بی خدیجہ محترم. اور آپ نے فرمایا, اگر کسی مسلمانوں کی آبادی میں کوئی بیوہ رہتی ہے اور خدا نہ خواستہ اس کے گھر میں کھانا نہیں پکا اور فاقہ ہو گیا, 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں, 40 آگے, 40 پیچھے, ایمان معتبر نہیں ہوگا. ہم نے یہ مقام دیا بیوہ کو, تم نے کیا دیا؟ ہم نے بیوہ کو شوہر کی پراپرٹی میں حصہ دیا. بیوہ کی شادی کراؤ, ان کی حل ایاما منکم, سماج کے ذمہ داروں سے کہا گیا اگر کوئی بچی بیوہ ہو گئی عدت کے بعد اس کا کہیں رشتہ کر دو. ایک سسٹم کا فرق ہے, نظام کا فرق ہے. الٹا چور کتوال کو وہ چلے ہماری اصلاح کرنے کے لیے, اپنی اوقات دیکھو. مسلمان اس ملک میں خاموش رہ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا ہم کو آگے دکھائے گی. ہمارے پاس قرآن ہے جو اللہ کی سچی آخری کتاب ہے, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ ہے. ہاں, دنیا کو ہنسنے کا موقع ہم دے رہے ہیں کہ اپنے مسائل ہم خود پولیس چوکی میں لے جا رہے ہیں, خود کورٹ میں لے جا رہے ہیں. سمجھا سمجھا کر ہماری زبانیں تھک گئی, ہاتھ پیر تھک گئے. بسا اوقات جا کر میں نے ہاتھ تک جوڑ لیے لوگوں سے کہ مت پریشان کرو بچیوں کو, نہیں رکھنا ہے, طلاق دے کر ختم کرو. لیکن دنیا بھر کے نخرے 1,00,000 روپے چاہیے. ہم یوں کریں گے اور ہم یوں کریں گے اور ہم سلا دیں گے, ہم گلا دیں گے. اللہ کے بندو, چلو ہمارے ساتھ بمبئی ہائی کورٹ, ہم دکھاتے ہیں آپ کو کیا ہو رہا ہے. فرقہ پرستوں کی جانب سے کم 50 وکلا بمبئی ہائی کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. کوئی مسلم بچی آوے اپنے شوہر کے خلاف کیس لڑتا ہے, وہ فری کیس لڑنے کو تیار ہے. کوئی بیٹا آگے اپنے باپ کے خلاف کیس کرنے کے لیے, وہ فری کیس لڑنے کو تیار ہے. اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہوگی. لیکن اس وقت ملک میں یہ ماحول چھڑا اور میں سمجھتا ہوں حکومت سے بہت بڑی غلطی ہوئی. مسلمان تو سو رہا تھا, مسلمان غفلت میں مست تھا. آپ نے چھیڑا پورے ملک کے تمام مسلمان بلا مسلکی اختلاف کے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو گئے. ابھی ہم لوگوں نے کل بمبئی کے اندر آزاد میدان میں ایک دھرنے کا نظم کیا تھا ریزرویشن کو لے کر اور مسلم مسائل کو لے کر. ہم نے 500 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی. دھرنے کا پنڈال کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, آزاد میدان کے اندر سے لے کر فیٹنگ تک روڈیں بھری ہوئی تھی. 5,000 سے زائد کا مجمع تھا. حکومت دیکھ کر دہل گئی, یہ کیا مصیبت ہے. ہر طبقے کے لوگ چلے آ رہے ہیں, ہر مسلک کے لوگ چلے آ رہے ہیں اور پورا ہندوستان ایک آواز ہو کر بول رہا ہے حکومت اپنی اوقات میں رہے. اب وہ چھیڑ کے پریشان ہے, یہ کیا مصیبت ہے. لیکن میرے دوستو, یہ وقت آیا نکل جائے گا. ہر شر کے اندر خیر ہوتا ہے. اس وقت ذمہ داری ہے علماء کرام کی کہ دینی امور پر, دینی مسائل پر کھل کر گفتگو کرے اور اسلام کی حقانیت, اسلام کی آفاقیت, قرآن کیا کہتا ہے, شادی, بیاہ, میراث, طلاق, خلع, فسخ, وصیت, ہبہ, اوقاف, جو مسلم پرسنل اللہ کے دائرہ کار میں آتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اگلی گفتگو ہوگی. اس وقت ضرورت ہے مسلم پرسنل اللہ کے آواز پر لبیک کہنے کی. ابھی جمعرات کو بیونڈی میں تمام ذمہ داروں کی میٹنگ ہوئی واجہ محلہ مسجد میں, اور طے ہوا کہ حکومت یہ دھوکہ دے رہی ہے, فرقہ پرست ہاتھوں میں کھل جھونک رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کی عورتوں کی اکثریت ہم سے فریاد کر رہی ہے, ہم کیا کریں؟ ہم کو یہ بدلہ دینا ہے کہ مسلمانوں میں خواتین دس پانچ کی تو ہم بات نہیں کرتے, وہ تو کچرا ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن اگر 20 کروڑ میں سے 10 کروڑ خواتین ہیں, 8 کروڑ تو ہوں گی, تو 8 کروڑ میں سے 7 کروڑ 99 لاکھ 50,000 خواتین اسلام پر عمل کرتے ہوئے خوش ہیں اور مطمئن ہیں. اس کے لیے ایک فارم جاری کیا جائے جس میں ایک فارم میں 10 لوگوں کے نام بھرے جائیں گے, مرد بھی بھریں عورتیں بھی بھریں. ابھی نماز کے بعد آپ باہر نکلیں گے انشاءاللہ فارم دیا جائے گا, آپ اس کو بھریں. اگر آپ لے کر گھر جاتے ہیں تو گھر جا کر بھر کر لا کر شام تک یا کل تک امام صاحب کے پاس جمع کرا دیں. یہ بیوٹی کی تمام مسجدوں سے اور تمام اسکولوں سے اور تنظیمیں اتریں گی, نوجوان بچے اتریں گے, جن فارموں کو بھر کر رکھا جائے گا. یہ جو ہمارا مرکزی آفس بنا ہے تھانہ روڈ پر جو اسلامی سینٹر کہلاتا ہے, ہم لوگوں نے اس کو بنا دیا آفس اس کام کے لیے. یہاں سے وہاں جائے گا, پھر وہاں سے دلی جائے گا, اور دلی میں ہمارے ذمہ داران حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب جو صدر ہیں, مولانا عبدالرحمانی جنرل سیکرٹری ہیں, دیگر ذمہ داران یہ لے کر کھڑے ہوں گے حکومت کے سامنے کہ آپ کہتے ہیں کہ مسلم خواتین اسلام سے مطمئن نہیں ہے. الحمدللہ دیکھیے مردوں اور عورتوں کی دستخطوں کے ساتھ ایڈریس کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے کہ ملک کا مسلمان دین کے ساتھ جینے اور مرنے پر فخر محسوس کرتا ہے. یہ اپیل ہے مسلم پرسنل لا کے ذمہ داروں سے آپ سے. دیکھیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ فارم آئے گی, ایک فارم میں 10 لوگوں کے نام بھر سکتے ہیں آپ. یہ فارم فی الحال مردوں کے لیے, ابھی ہم یہاں پر عورتوں کے لیے فارم نہیں دے رہے. منگل کے دن 3 بجے یہاں مستورات کو ہم جوڑیں گے. 3 بجے کس لیے رکھتا کہ مستورات کو آنے میں سہولت ہو. تہخانے میں مستورات جمع کی جائیں گی, انشاءاللہ میں خود رہوں گا یا کوئی ذمہ دار عالم ان کے سامنے بات کریں گے. نفس مسئلہ ان کو ہم سمجھائیں گے. اس کے بعد اسی گیٹ سے محلے والے گیٹ سے نکل کر سامنے میدان میں ٹیبل لگ جائے گا, وہاں نوجوان سمجھدار بچیاں ہوں گی, ٹیچریں ہوں گی, لیڈی اسٹاف ہوئے گا, وہاں ٹیبل لگے ہوں گے. مستورات وہاں پر فارم بھرے, اپنے گھروں میں لے جائیں, گھروں سے بھر کر دیں. اس علاقے کی ساری مستورات مسلم پرسنل لا کے اس فارم کو بھر کر جب ہمیں دیں اور ہم وہاں تک پہنچائیں, اس میں اوپر کیا مقصد ہے صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم دین و ایمان کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم مسلم پرسنل لا کے نظام سے مطمئن ہیں, متفق ہیں. ہمارے کسی معاملے میں مہربانی کر کے سرکار مداخلت نہ کرے. بکریوں کی چرواہی کا کام بھیڑیوں کو نہیں دیا جائے گا. بکری بھوکی رہے گوارا ہے, لیکن بکریوں کے نگراں بھیڑیے نہیں بنیں گے. ایک ساتھ مجھ سے پوچھا گیا موقع پر, تو میں نے ان سے کہا تھا چوہا کنوارا رہے بہتر ہے کہ بلی خالہ اس کی سگائی لگائے. یہ 424 یہ ہمارے مسائل حل کریں گے؟ ان کی کیا اوقات؟ اگر کبھی ضرورت پڑی ہمارے بڑے بیٹھیں گے. کل بھی میری بات ہوئی ٹائمز آف انڈیا کے نمائندے سے, میں نے کہا آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے, تم اپنا گھر پیٹ لو پہلے, اگر ہم کو ضرورت ہوگی ہمارے بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں گے. جیسے میں نے ابھی کہا ہم پولیس چوکی نہ جائیں, ہم کورٹ نہ جائیں, ظلم زیادتیاں نہ کی جائیں. وہ شوہر آوارہ شراب پی کر بیویوں کو مارتے ہیں, وہ ہمارے سماج کے گندے لوگ ہیں, اچھے لوگ نہیں ہیں. سماج میں اصلاح معاشرہ کے لیے, عورتوں کو عزت دینے کے لیے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے مسلم پرسنل لا بھی سال میں ایک عشرہ اصلاح معاشرہ کا مناتا ہے, اور جمعیت العلماء بھی اصلاح معاشرہ کا عشرہ مناتی ہے, اور ہمارے علماء اکثر اس پر گفتگو کرتے رہتے. کام کی ضرورت ہے اس سے انکار نہیں ہے, لیکن ہمارے گھر کا مسئلہ ہم حل کریں گے, آپ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ محلے کے نوجوان بچے آئیں گے, بھائی باہر کچھ لوگ ہیں, پوچھو ذرا. نماز کے بعد اس فارم کو بھرانا ہے. ہیں باہر لوگ ہیں بھائی؟ اچھا خیر سنیے, وہ ہوں گے نہیں ہوں گے. میں اسی مجمع سے 10-15 نوجوانوں درخواست کر رہا ہوں, جو نوجوان نماز کے بعد اس فارم کو لے کر باہر کھڑے ہو جائیں, اور بھروائے کون کون کھڑے ہوں گے, اٹھائیے. آپ لوگ کھڑے ہوئیے, اٹھائیے. آپ ماشاءاللہ ہے سب بیٹھے ہو, یہ پوری کمیٹی بچوں کی, ٹھیک ہے, بس بس تم لوگ نماز کے بعد فارم کو باہر لوگ کھڑے ہو گیٹ کے پاس, کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو جانا, اور اوپر سب لکھا ہوا ہے, کالم بنا ہوا ہے, سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو سمجھا دیا جائے گا, آدھا گھنٹہ رک کر آپ بیٹھ کر بھریے, اور اگر اپنے گھروں سے بھر کے لا کے دینا ہے, ابھی یہ فارم مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, عورتوں کا الگ فارم آ رہا ہے, اس میں صاف لکھا ہے کہ ہم خواتین شریعت کے نظام سے مطمئن ہیں, متفق ہیں, اور حکومت سے سخت احتجاج کرتے ہیں ہمارے مسئلے میں آپ مداخلت نہ کریں. وہ خواتین کا فارم خواتین بھریں گی, یہ مردوں کا فارم انشاءاللہ نماز کے بعد یہ بچے لے کر باہر کھڑے ہو جائیں گے, اور اس فارم کو بھرنا ہے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگر یہ فارم ختم ہو گئے اور منگائے جائیں گے, اس کو آپ زیروس کرا سکتے ہیں, بھر بھر کے لا کر مسجد میں امام صاحب ملے, مؤذن صاحب ملے, لا کر یہاں دیجیے. بھونڈی کی تمام مسجدوں میں, تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اپنے اپنے مسجدوں میں اس کام کو شروع کیا ہے, 10-15 دن تک یہ کام چلتا رہے گا, دو جمعے تک آپ حضرات بھریں دیں, یہاں سے بھونڈی کے آفس میں, پھر وہاں سے صوبائی آفس میں, اور وہاں سے انشاءاللہ دلی اس کو منتقل کیا جائے گا.